สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับรุณตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาที่เรามาพูดคุยกันในช่วงของวันพุธนั้นก็จะนำคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายไปรษณียบัตรหรือว่าทางเว็บไซต์โดยจดหมายที่ส่งมาต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังสามารถเขียนส่งมาได้นะครับพระเจ้ายินดีที่จะอ่านยินดีที่จะตอบให้โดยเขียนส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ที่ puredhamma.compuredhamma.com แล้วเมื่อเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการมีจดหมายของคุณชาคริยาที่ส่งมาจากเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครคุณชาคริยาก็เขียนเล่ามาให้ฟังหลายอย่างโดยร่วมบุญโดยการโอนปัจจัยเข้าให้ที่วัดด้วยเพื่อที่จะร่วมกันจัดทำซีดีและในที่นี้ก็เขียนให้ฟังว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยได้ข่าวได้ฟังข่าวเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของชาวนาแล้วก็เลยรู้สึกสงสารชาวนาจับใจอยากจะให้พูดถึงเรื่องของคุณค่าของชีวิตแต่ว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในทำนองเดียวกันของคุณปฐวีที่ส่งมาจากบ้านรื่นรมจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายจะทำยังไงถึงจะให้เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดคุยไปในช่วงวันจันทร์กับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากับคุณเตือนใจละเพราะว่าได้จดหมายฉบับนี้แหละก็เลยไปพูดคุยกันในเรื่องนั้นตรงนั้นแล้วก็เพิ่มเติมให้ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาตรงนี้มีคำถามต่างๆที่ยังเหลืออยู่ที่คุณปฐวีจากบ้านรื่นรมจังหวัดนครราชสีมานี่ถามไว้นะว่าการมองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่เพราะว่าบางสำนักเนี่ยเคยมีที่เขาบอกว่าตามองไม่เห็นเช่นนี้ไม่สามารถที่จะรับแสงแห่งธรรมะได้ในครั้งพุทธกาลมีบ้างหรือไม่นะที่มีคนตาบอดปฏิบัติธรรมแต่ก็มีเรื่องราวของท่านพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่ามหาบาลแต่ท่านมหาบาลนี้ตอนแรกก็ยังไม่ตาบอดก็บวชมาแล้วปฏิบัติธรรมไปในตอนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดมีโรคทางตาเกิดขึ้นเป็นพระนี่แหละไปบิณฑบาตกลับมานั่งสมาธิอยู่พรรษาหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านก็มีศรัทธาในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคเพื่อให้พระสงฆ์กลุ่มนั้นที่มีท่านมหาบาลเป็นหัวหน้าในการที่จะได้รับความสะดวกในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเต็มที่เลยแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งในช่วงพรรษานั่นแหละปรากฏว่าโรคทางตาเกิดขึ้นมีน้ำไหลออกจากตาไม่หยุดเลยหมอที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนั้นที่เขาปวารณาเอาไว้แล้วก็ช่วยปรุงยามารักษาโดยการปรุงยาเป็นยาหยอดตาซึ่งยาหยอดตาที่จะหยอดเข้าไปเนี่ยต้องหยอดในท่านอนต้องหยอดในท่านอนทีนี้ปรากฏว่าท่านพระมหาบาลนี่ตั้งแต่วันเข้าพรรษาเนี่ยได้สมาทานข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากอันเป็นไปเพื่อขุดกลากิเลสอย่างยิ่งอันหนึ่งคือว่าทุดงควัตเนี่ยนะข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ท่านได้สมาทานตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้ฉันจะอยู่ด้วยข้อปฏิบัตินี้นั่นก็คือการที่อยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินแล้วก็นั่งเว้นอิริยาบถนอนเอาแล้วถ้าเว้นอิริยาบถนอนแล้วจะมานอนหยอดตามันไม่ได้ก็เลยไม่ต้องการผิดสัจจะ กับตัวเองก็เลยไม่หยอดแต่หยอดก็หยอดไปก็เงยตาหยอดธรรมดามันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ตามสูตรของหมอเขาพอหมอเขาทราบว่าเอาท่านนั่งหยอดตามันก็ไม่ได้ผลนะสินั่งหยอดอย่างเดียวมันผิดสูตรมันไม่สามารถให้ยาได้ผลได้และนี่เป็นสูตรตำราของเขาอะนะก็เลยพยายามที่จะขอร้องให้ท่านพระมหาบาลเนี่ยในการที่จะนอนหยอดแล้วท่านก็มาคิดท่านผู้ฟังพระมหาบาลเนี่ยก็มาคิดมาคิดว่า ธรรมะที่เราตั้งใจไว้ในการทำตั้งแต่ตอนต้นพรรษานี่คือทุดงควัตข้อที่อริยบท3เนี่ยถ้าเราจะนอนเราก็จะผิดแต่ธรรมะนี่ก็จะเสื่อมจากเราคำสอนของพระพุทธเจ้านานๆจะมีสักทีหนึ่งธรรมะนี้จะเสื่อมไปไม่ได้แต่ตาของเรานี่ให้มันเสื่อมไปเถอะแต่ว่าธรรมะอย่าให้เสื่อมเลยมีความคิดว่างี้ว่าดวงตาจะแตกจะเสื่อมไปก็ช่างมันแต่ธรรมะในใจทั้งที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเนี่ยจะไม่ให้เสื่อมไม่ให้จิตใจเสื่อมจากธรรมะมีความคิดเด็ดเดี่ยวมากแต่หมอก็เที่ยวขอร้องอ้อนวอนต่างๆจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาแต่หมอนี่เขาก็มีชื่อเสียงของเขาท่านผู้ฟังมีชื่อเสียงในการรักษาโรคประเภทนี้เราก็ได้เมื่อคนไข้ที่เรารักษาไม่ยอมใส่ยาตามที่เราบอกแล้วถ้าเผื่อว่ามีคนอื่นเขาทราบแล้วไม่หายขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่ามีคนอื่นเขาทราบว่าอ้าวหมอรักษายังไงทำไมคนไข้ไม่หายมันก็จะเสียชื่อเสียงของหมอก็เลยบอกเลิกการรักษาแล้วก็หมายความว่าถ้ามีใครถามท่านพระมหาบาลเนี่ยบอกว่าได้มารักษากับหมอคนนี้ไหมก็ให้บอกว่าไม่รักษานะแล้วตัวหมอเองก็จะไม่บอกใครว่าได้มารักษาท่านพระมหาบาลรูปนี้เนื่องเพราะว่าไม่ยอมทำตามที่หมอสั่งในการที่จะนอนหยอดตาแต่เพราะหมอบอกเลิกการรักษาท่านผู้ฟังเนื่องไม่ได้มียาใส่ละแล้วก็ไม่ได้รักษาอย่างไรท่านก็พยายามที่จะไม่ให้ธรรมะคือเรื่องทุดงควัตของท่านเนี่ยได้เสื่อมไปตั้งเอาไว้ไม่นอนในพรรษานั้นอาการก็เริ่มหนักขึ้นตัวเองก็รู้ตัวละเพราะว่าน้ำตาก็ออกมากขึ้นแล้วก็ปวดด้วยอาการอะไรต่างๆของคนที่เป็นโรคตาเนี่ยเขาจะมีมองเห็นฝ้าฟางลงแล้วก็รู้ละว่าความตานี่มาแน่ตาเสื่อมแน่ยังไงจะให้ธรรมะเสื่อมไปจากใจไม่ได้โดยท่าเดินยืนและนั่ง3ท่าเท่านั้นจะไม่ให้ธรรมะเสื่อมจากใจแต่มีอยู่คืนหนึ่งก็ปรากฏด้วยการตั้งใจอย่างนี้ไว้นี่แหละแต่ไม่ให้ธรรมะเสื่อมจากใจตามันจะเสื่อมไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในคืนวันนั้นท่านผู้ฟังตาแตกนี่คือหมายว่าดับมืดสนิทเลยมองไม่เห็นท่านก็ไม่ได้นอนละนั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดในขณะที่ตามองไม่เห็นนั้นเราก็พร้อมกับอาสวะเราก็สิ้นไปด้วยอาสวะนี่คือหมายถึงกิเลสนั่นเองโอ้ตามันไม่เที่ยงนะตาแตกตาบอดเรียบร้อยแล้วเนื้อกิเลสก็สิ้นไปด้วยมันรู้เป็นพระอรหันต์ธรรมฟังนั่นเป็นพระมหาบาลพร้อมกับตัวเองที่ตาบอดนั่นแหละนะนี่ก็คือตาบอดแล้วก็จึงเกิดความรู้สึกสังเวชขึ้นนะเห็นความไม่เที่ยงขึ้นในร่างกายของตัวเองว่ามันเป็นของรังโรคแต่มีทั้งโรคตาโรคหูโรคอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเห็นตามที่เป็นจริงด้วยแต่ทำไมถึงสามารถเห็นได้ก็เพราะว่าจิตใจที่ตั้งมั่นเอาไว้มีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้มาในตลอดพรรษานั่นแหละมีกำลังใจมีความเข้มแข็งจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นพัวตรงนั้นเนี่ยวางได้ก็เกิดดวงตาคือธรรมะขึ้นในใจแต่ดวงตาคือธรรมะทั้งฟังก็เรียกว่าธรรมะจักษุเกิดขึ้นในใจแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะมีตาบอดหรือว่าหูหนวกหรือไม่ประเด็นมันคือตรงที่ว่าคนที่มีอาการพิการทางกายไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกรรมก็ได้อย่างกรณีของท่านพระมหาบาลทีนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านในที่ท่านได้เคยทำไม่ดีมาในปางก่อนพอมันมีช่องที่จะให้ผลแต่มันก็เลยให้ผลตรงนั้นแต่ว่าไอ้กรรมที่เราเคยทำมาในปางก่อนที่มันอาจจะเป็นกรรมที่ไม่ดีก็คือกรรมดีก็มีล่ะกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่น่าพอใจกรรมดีก็ต้องให้ผลกรรมชั่วก็ต้องให้ผลกรรมชั่วที่เราเคยทำมามันอาจจะให้ผลเป็นความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายอย่างกรณีของท่านพระมหาบาลเป็นต้นแต่สิ่งที่จะชำระล้างกรรมนี้ท่านผู้ฟังชำระล้างกรรมนี้ออกไปได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8เป็นปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมเราทำกรรมชั่วแบบไหนมาก็ตามเถอะแต่ถ้าคุณทำกรรมชั่วแบบไหนมาแล้วคุณจะต้องได้รับผลนะผลเป็นความเผ็ดร้อนผลเป็นความไม่อร่อยเนี่ยต้องได้แต่ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะเบาก็ได้อา อาจจะหนักก็ได้ก็อยู่ที่ว่าคุณนั้นมีบุญบุญเนี่ยที่มันจะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำเนี่ยอยู่มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าชีวิตฉันมีกรรมฮะมีกรรมชั่วที่ว่าจะให้ผลไม่ดีในชีวิตของเราเราจะให้กรรมชั่วเนี่ยมันให้ผลเบาลงคุณก็ทำความดีซะการทำความดีไม่ใช่ว่าไปชดเชยนะไม่ใช่ว่าไปชดเชยกับกรรมชั่วนั้นแต่กรรมดีก็ให้ผลดีของมันในการที่ให้ผลดีของมันมันอาจจะช่วยให้ไอ้กรรมชั่วที่จะให้ผลไม่ดีเนี่ยมันเบาลงแต่ไม่ไงก็ต้องให้ผลละแต่แล้วปฏิปทาที่จะนำไปถึงการสิ้นกรรมคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องการให้ทานเป็นสิ่งดีอันนี้เราก็ทำไปสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราก็ทำไปทำไปปฏิบัติไปตรงนี้ท่านผู้ฟังในดวงตาคือธรรมะจะเกิดขึ้นได้แน่แต่ในทางตรงข้ามคนที่ตาดีซะอีกแต่คนที่ตาดีๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าตาบอดตาที่จะทำให้เห็นเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยมันมืดบอดพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้แต่บางคนที่รู้จักทำมาหากินแต่นี่คือมีตาข้างหนึ่งรู้จักทำมาหากินด้วยแล้วก็ยังรู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆด้วยไอ้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆเนี่ยเป็นตาข้างที่สองแล้วถ้ามารู้อริยสัจด้วยอันนี้คือมีตาสมบูรณ์มีตาสมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของคุณปฐวีที่เขียนมาจากบ้านรื่นรมจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้เล่าให้ฟังในที่นี้ว่าเอาก็รู้จักทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยทำการประกอบอาชีพนวดแผนโบราณเอาก็รู้จักทำมาหากินนี่รู้จักหาทรัพย์รู้จักทำงานเอานี่มีตาข้างหนึ่งแล้วมีตาข้างหนึ่งแล้วตัวเองยังใฝ่ใจฟังธรรมะรู้สิ่งใดไม่ดีก็ละเสียรู้สิ่งใดดีก็ทำด้วยเอานี่มีอกุศลนี่มีตาสองข้างเลยเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมารู้เห็นอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งเอามีตาสมบูรณ์นะเนี่ยมันยังดีกว่าคนที่แขนดีขาดีตาดีนะหูดีนะแล้วก็ทำมาหากินก็ไม่รู้จักทำมาหากินเล่นการพนันกินเหล้าเมาเบียนะทำมาหากินแบบชนิดที่ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโกงบ้านโกงเมืองแล้วพูดโกหกหลอกลวงตาดวงแรกก็ไม่มีแล้วนั่นคือการทำมาหากินอย่างถูกวิธีก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้กุศลก็ไม่เข้าใจอกุศลธรรมก็ไม่ละตาดวงที่สองก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีตาสมบูรณ์แต่ทางกายวาจาใจก็บอดบอดจากการที่จะเห็นว่าดีอันนี้คือคุณปฐวีนี่ยังดีกว่าเขาเยอะยังดีกว่าคนที่เป็นแบบที่ข้าพเจ้าพูดมาเมื่อสักครู่นี้เยอะแยะให้มีความมั่นใจได้เลยแต่ว่าในธรรมะในนี้ธรรมวังมันเป็นเรื่องของจิตถ้าจิตเราดีแล้วเนี่ยใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจนี่แหละเป็นประธานทุกอย่างเนี่ยสำเร็จด้วยใจให้เราตั้งใจที่ดีเอาไว้เถอะให้เราตั้งใจที่ดีเอาไว้เนี่ยกายอาจจะพิการแต่ใจไม่พิการให้สู้ให้สู้แต่ถ้ามาฟังท่านอื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็เหมือนกันแต่ว่าพิการทางกายแต่ใจอย่าให้พิการใจให้มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญกว่าร่างกายร่างกายยังไงมันก็เสื่อมยังไงมันก็แตกอันนี้เป็นธรรมดาของร่างกายที่มันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีความผิดปกติอะไรในร่างกายของเราหรอกร่างกายของเราเป็นปกติดีเพราะนี่เป็นธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้แต่ธรรมะในใจอย่าให้เสื่อมอย่าให้หายไปร่างกายยังไงมันก็จะมีแต่อ่อนแรงลงเพราะมันมีแต่ความแก่ชราคนแก่ชราแล้วจะแข็งแรงขึ้นมันไม่ใช่มีแต่จะอ่อนแรงลงแต่จิตใจให้มีกำลังให้มีความเข้มแข็งคนที่แขนขาสมบูรณ์ดวงตาสมบูรณ์หูดีอยู่เห็นได้หมดได้ยินเสียงต่างๆเดินได้ไปไหนได้ใจอย่าให้อ่อนแอนะจิตใจอย่าพิการจิตใจอย่าให้เป็นโรคโรคของจิตใจก็ราคะโทสะโมหะนี่แหละให้เรามีดวงตาในการที่เห็นสิ่งใดที่เป็นอกุศลก็ละเสียสิ่งใดที่เป็นกุศลเราก็ทำเสียตรงนี้คือการเห็นได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าเห็นเห็นได้ใช้อะไรเห็นใช้ใจเห็นทั้งนี้จะเรียกว่าบอดได้ไงไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นที่ถูกต้องนั่นเองในที่นี้คุณปฐวีก็ยังถามมาอีกถึงซีดีสำหรับของปี57ที่เรากำลังแจกอยู่ณขณะนี้คือเรากำลังจัดทำซีดีทั้งหมด7แผ่นจำนวนทั้งสิ้น353ตอนมีแผ่นพิเศษเรื่องของการอ่านพระสูตร2ภาษา แล้วก็มีคันเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเรื่องมรรคผลไม่พ้นสมัยด้วยอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นทั้งหมด9แผ่นที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและเป็นของขวัญวันปีใหม่ในกระบวนการการจัดทำก็ใกล้จะเสร็จแล้วคิดว่าในปลายสัปดาห์นี้สามารถที่จะส่งออกไปให้ท่านผู้ฟังได้ตอนนี้สามารถที่จะเขียนขอกันมาได้ท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีบันทึกเสียงของรายการธรรมรับอรุณแล้วก็แผ่นโบนัสพิเศษต่างๆอื่นๆเนี่ยเราจะส่งให้ท่านผู้ฟังแต่ยังไงถึงจะได้รับเรามีแจกให้สำหรับท่านผู้ฟังทั่วประเทศเลยจำนวน 2,000 ชุดด้วยกันท่านผู้ฟังที่ต้องการรับซีดีรายการธรรมรับอรุณในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาก็ช่วยแจ้งความจำนงนิดหนึ่งวิธีที่จะแจ้งความจำนงได้ก็คือว่าท่านต้องส่งซองมาแต่วิธีการคือต้องมีอยู่2ซองด้วยกันซองแรกเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ซองกันกระแทกขนาด A4 นี้ให้เขียนชื่อตัวเองเอาไว้ต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็ระบุไว้ให้ชัดเจนอยู่จังหวัดไหนเลขไปรษณีย์อะไรระบุไว้ให้ชัดเจนแต่เป็นการจ่าหน้าซองของซองที่1นี้นั่นคือซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทด้วยติดสแตมป์15บาทบนซองกันกระแทกขนาด A4 จ่าหน้าซองอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเลยเขียนถึงตัวเองนะเขียนถึงตัวเองต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็เขียนไว้ที่นั่นใส่รหัสเพรสนี่อะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็พับซองแรกเนี้ยใส่มาในซองที่2ซองที่2นี่ก็เป็นซองธรรมดาก็บอกซองที่2ที่เป็นซองธรรมดาไม่ต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้แต่ว่าซองที่2นี้เนี่ยที่เอาซองแรกใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็วงเล็บมุมซองนิดนึงว่าขอซีดีรายการธรรมรับรุณเจ้าหน้าที่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพอได้รับแล้วแต่ก็จะแยกส่วนเอาไว้พอซีดีที่เราทำสำเร็จเนี่ยก็คงจะประมาณปลายสัปดาห์นี้ไม่น่าเกินวันที่20นี่แหละจะได้รับละเราก็จะเอาซองเนี่ยที่ท่านผู้ฟังส่งมาเนี่ยเปิดออกข้างในก็จะเจอไอ้เจ้าซองกันกระแทกขนาด A4 ใช่ไหมเราก็จะใส่ซีดีของรายการธรรมรับรุณที่มีจำนวน7แผ่น353ตอนแล้วก็แผ่นโบนัสอีก2แผ่นเนี่ยทั้งหมด9แผ่นด้วยกันใส่เสร็จปิดซองเรียบร้อยฝากคุณบุรุษไปรษณีย์กลับไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็จะได้รับตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในซองกันกระแทกขนาด A4 ที่ติดสแตมป์มา15บาทแล้วนี้ในกติกาก็เป็นลักษณะนี้นี่คือของปี2557นะในรอบ12เดือนที่ผ่านมาให้ส่งไปที่วิทยุประเทศไทยแต่ถ้าบอกว่าคำถามนะคำถามให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเพราะว่าซีดีเนี่ยทำอยู่ที่โรงงานที่กรุงเทพเขาก็จะส่งไปให้ที่วิทยุประเทศไทยดำเนินการก่อนนะจะมาที่วัดป่าดอนไหโศกในที่หลังแต่ถ้าคำถามให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกสำหรับเรื่องซีดีนี้ก็มีหลายๆท่านนะที่เขียนขอมาแล้วก็รวมบุญกันมาด้วยแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้รับทุกฉบับละมีคุณทัศนีที่เขียนมาจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ได้รับแล้วที่เป็นการให้ทานร่วมถวายปัจจัยในการจะทำซีดีด้วยแล้วก็คุณมยุรีตนายพันธ์จากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็ส่งธนานัตร่วมบุญกันมาแล้วก็มีคุณนวลน้อยวิชาธรรมจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นร่วมบุญกันมาอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยก็มีคำถามจากคุณเสงี่ยมอู่โพคินจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรคุณเสงี่ยมได้พูดถึงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดถึงว่าธรรมะต่างๆที่ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือธรรมโคตร5เล่มของท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสนั้นมีผลงานอยู่หลายร้อยเล่มผลงานที่เรียกว่าเป็นชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้ก็คือ4ลำดับแรก4ลำดับแรกนี้ก็มีทั้งหมด5เล่มด้วยกันรวมแล้ว5เล่มแต่ก็เรียกว่าเป็นลำดับ4ลำดับแรกแต่เป็นผลงานการแปลรวบรวมมาด้วยจากในพระไตรปิฎกชื่อว่าชุดจากพระโอษฐ์แต่ทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมโคตรละตั้งหลายร้อยเล่มเนี่ยแต่ใน5เล่มแรกเรียกว่าจากพระโอษฐ์อันนี้ก็สามารถซื้อได้คิดว่าซื้อได้ที่ธรรมสภานะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรก็ลองเปิดหาจากอินเทอร์เน็ตดูหรือว่าจากสมุดหน้าเหลืองก็ได้นะธรรมสภาที่อยู่ตรงตลิ่งชันนี่แหละเขาก็มีขาย โทรไปสั่งซื้อโอนเงินเรียบร้อยเขารับส่งทั่วประเทศนี่คือเรื่องของหนังสือเป็นคำถามของคุณเสงี่ยมจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรคืออันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กำไรกับเขาด้วยนะแต่เห็นประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าใครได้หนังสือไปศึกษาแล้วมันจะเป็นการดีอันนี้ก็จึงนำเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งส่งเป็นจดหมายมาเป็นคำถามของคนที่ใช้นามว่าคุณคนไกลวัดเขียนมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ที่ใช้นามว่าคนไกลวัดนี้ก็บอกว่าเป็นคนห่างไกลวัดเข้าวัดเฉพาะก็ไปตอนงานศพแต่ว่าไม่เคยไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเลยแต่ก็มีเพื่อนที่เอาซีดีบรรยายธรรมะอะไรต่างๆมาให้บ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างฝึกสติในการที่จะอยู่กับชีวิตประจำวันบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นมากนักก็มีอยู่มาวันหนึ่งก็เล่าให้ฟังในที่นี้ในจดหมายนี่กำลังยืนดูช่างทาเครื่องเรือนอยู่บนดาดฟ้าก็รู้สึกร่างกายแข็งขึ้นมาจากเท้าจนถึงกอหอยก็เลยอธิบายในที่นี้ว่าเหมือนกับยมบาลจะมาเอาตัวไปแต่ว่าผิดตัวแล้วอาการนี้ก็หายไปคือเหมือนกับใกล้จะตายล่ะมีความรู้สึกเวทนาขึ้นมาตั้งแต่เท้าจนถึงคอหอยเหมือนกับขยับไม่ได้จึงมีความวิตกว่าตัวเองจะตายหรือว่าจะอะไรในลักษณะนั้นก็เลยมีความคิดว่ายมบาลจะมาเอาตัวไปเลยถามว่าการที่คุณคนไกลวัดเนี่ยเอาสติมารู้อยู่กับการที่ร่างกายของตัวเองนั้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นอย่างเดียวตอนนั้นก็มีสติอยู่คือระลึกได้อยู่จำได้อยู่ว่าไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันหรือไม่แล้วถามว่าถ้าเป็นอะไรไปในตอนนั้นคือตายไปเนี่ยจะปลอดภัยจากอบายภูมิหรือเปล่าคนที่จะปลอดภัยจากอบายภูมิในฝั่งมีอยู่ทั้งหมด9ประเภทคือตายไปแล้วจะไม่ไปตกนรกแน่นอนตายไปแล้วที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะเป็นนรกได้นะนี่คือโสดาบัน3ประเภทสกทาคามีอีก1ประเภทเป็น4แล้วนะแล้วก็อนาคามีอีก5ประเภททั้งหมด9ประเภทแต่ถ้าเราจะพูดย่อๆก็คือ3นั่นแหละโสดาบันสกทาคามีอนาคามีมันต้องเป็นระดับผลด้วยนะเป็นโสดาปัตติผลสกทาคามีผลแล้วก็อนาคามีผลผู้ที่มีคุณธรรมใน3ระดับนี้นะตายไปชาติเนี้ยตายไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไปตกนรกแน่นอนฟันธงและนี่เป็นพุทธพจน์เลยข้าพเจ้าก็พูดตามพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณคนไกลวัดเนี่ยมีอาการอย่างนี้จะเป็นนรกหรือไม่ก็ดูที่ว่าเรามีคุณธรรมของความเป็นโสดาบันในระดับผลหรือไม่อันนี้คือขั้นต่ำสุดนะขั้นต่ำสุดเอาโสดาบันเป็นยังไงโสดาบันคือผู้ที่อยู่ในกระแสโสตะโสดาเนี่ยคือกระแสในกระแสของอะไรกระแสสู่นิพพานกระแสนี้เป็นยังไงมันจะลุ่มลาดเอียงเทไปทางนิพพานแต่ทางนี้เป็นยังไงก็ทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการมีอะไรบ้างก็สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั่นแหละพูดง่ายๆก็ศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวเรามีศีลมีสมาธิปัญญามีสติตั้งไว้เราอยู่ในทางอยู่ในทางที่จะไปสู่นิพพานแล้วเราก็อย่าหลุดออกนอกทางเราจะทำยังไงถึงจะไม่หลุดออกนอกทางก็คือมีคุณธรรมของผู้ที่ถึงกระแสเรียกโสตาปัตติยังคสีแต่มีอยู่4ประการผู้ที่จะถึงกระแสก็เรียกเป็นโสดาบันเนี่ยถึงกระแสแล้วเนี่ยต้องมีคุณธรรม4ประการคือโสตาปัตติยังคสีนั่นคือ1มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า2มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม3มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็ที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้าศีลที่พอใจของพระอริยเจ้าก็ต้องเป็นศีล5แต่เป็นอย่างน้อยพูดง่ายมีศีล5มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือคุณธรรมของผู้ที่จะถึงกระแสแต่พูดถึงกระแสก็ต้องเป็นระดับผลด้วยนะไม่ใช่ระดับมรรคนะคือผู้ที่ถึงกระแสทั้งผลและมรรคนะก็จะมีคุณธรรม4อย่างนี้นะคือโสตาปัตติยังคสีทําไว้ทําไปแล้วคุณก็จะมีเครื่องร้อยรัดนะที่มันสลัดออกได้เครื่องร้อยรัดที่สลัดออกได้แล้วก็มี3อย่างข้อที่1คือสักกายทิฏฐินะก็คือหมายความว่าความเห็นที่ว่าตัวตนยังเป็นของตนอยู่นะสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งนั่นเป็นสักกายทิฏฐิอันนี้ต้องละให้ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นละถ้าเรามีโสตาปัตติยังคสีปฏิบัติไปจนถึงระดับหนึ่งจะเอาเรื่องรัตน์อย่างแรกนี้ก็จะหลุดออกไ อย่างที่สองก็คือการประพฤติปฏิบัติชนิดที่รูปๆคำคลำรูปๆคำคลำทำไม่จริงไม่จังทำไม่ได้หวังผลที่ถูกต้องหรือทำสิ่งนี้เพื่อที่จะหวังนิพพานทั้งนั้นที่มันไม่ใช่แต่ทำสิ่งที่มันถูกที่จะเป็นไปทางเพื่อนิพพานอันนี้ทำให้ถูกศีลปัตตประมาทนี่ก็ลาไปอย่างที่สองอย่างที่สามคือความลังเลความเคลือบแคลงความลังเลความเคลือบแคลงในมรรคในข้อปฏิบัตินะไม่ลังเลไม่เคลือบแคลงในใจนี่มันไม่มีพวกนี้เลยเนี่ยมันหายออกไปจากใจของเราพอมันหายไปจากใจของเรามีเครื่องทดสอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาคนก็เอาพระเครื่องมาชวนไปจี้ไฟหรือชวนไปทําอะไรที่บอกโอ้นี่จะปฏิบัติดีขึ้นหรือชวนไปทําอะไรในทางที่มันจะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อแก่นสารไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยเราไม่ไปอย่างเงี้ยนะมีเครื่องทดสอบมาแล้วเราไม่เคว้งแสดงว่าคุณมีความมั่นใจดิแต่คุณมีเหตุปัจจัยความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือในระดับต่ำที่สุดนะที่จะไม่ไปอบายภูมิแต่ถ้าเรากลัวนรกตามฝังถ้าเรากลัวกำเนิดเดรัจฉานโอ้ฉันจะต้องไปเกิดเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายถ้าเรากลัวว่าฉันจะต้องไปเกิดเป็นนรกใช้ความกลัวเนี่ยให้เกิดประโยชน์เลยในการที่เราจะปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติก็ให้จริงให้จังนะเราเห็นแล้วเกิดเป็นเทวทูตขึ้นนะตามฝังในอาการเจ็บไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะเป็นโรคก็ได้มันไม่ใช่ว่าโยมบาลมาเอาผิดตัวเป็นโรคที่ว่าเป็นระบบประสาทมันชาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอาการลักษณะนี้นะตามหมอที่เกี่ยวกับโรคระบบประสาทก็จะทราบอยู่แต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คุณอาจจะกินวิตามิน B ในการบำรุงขึ้นมาแต่ตรงนี้ตะมูฝังเป็นเทวทูตแต่เทวทูตคือความเจ็บไข้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราโดนตัวเองแล้วเราอึ๊กขึ้นมาฉันแม่งจะต้องตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าฉันจะต้องเป็นอะไรไปเนี่ยเอ๊ะฉันจะทำยังไงไอ้ความคิดตรงนี้คนที่อึ๊กขึ้นมาได้เนี่ยตะมูฝังคนที่แบบรู้สึกว่าฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จนถึงก็แบบเขียนจดหมายมาถามอันนี้เป็นเรื่องเตือนสติอยู่แล้วเป็นเดียวทูตเป็นนาฬิกาปลุกตื่นได้แล้วแต่ตื่นได้แล้วว่าจากไอ้ที่ไกลๆวัดให้มาใกล้วัดหน่อยใกล้วัดนี่หมายถึงใกล้ธรรมะนะแต่ใกล้ธรรมะอยู่ที่บ้านใกล้ธรรมะได้ไหมก็ได้แต่เพราะว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดมันไม่ได้อยู่ที่ลูกนิมิตมันไม่ได้อยู่ที่โบสถ์มันไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองเนี่ยพระท่านก็มีธรรมะของท่านอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีธรรมะของเราแต่มันแบ่งให้กันในลักษณะนั้นไม่ได้มันไม่ได้แบ่งกันเป็นก้อนเป็นก้อนอัดใส่พระเครื่องแล้วก็ส่งให้ก็เอาไปห้อยคอแล้วมีธรรมะแล้วไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นธรรมะนั้นอาจจะเกิดจากภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณเห็นที่คุณได้ยินซึ่งในกรณีนี้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วกับคุณคนไกลวัดที่ได้เห็นความเจ็บไข้ในร่างกายของตัวเองเทวทูตมาเตือนแล้วท่านฟังเทวทูตมาเตือนแล้วมาเตือนแล้วให้ตื่นถ้าไม่ตื่นมันจะมาเตือนหนักขึ้นหนักขึ้นเขานี่อาจจะเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลคืออันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่มันจะเป็นลักษณะนี้แหละสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้จนเตือนหนักที่สุดก็คือตอนตายไอ้ตอนตายนี่ถ้าเขามาเตือนเนี่ยแหมแล้วถ้าไม่มีธรรมะในใจเนี่ยมันจะเสียโอกาสแต่มาฟังเสียโอกาสตรงที่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะไกลจากอบายภูมิแล้วเนี่ยแสดงว่าจิตใจเนี่ยเรามาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะโสดาปัตติมรรคนะคืออยู่ในเส้นทางที่จะเข้าถึงกระแสแล้วนะแม้แล้วถ้าตายไปก่อนที่จะได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเสียดายอย่าพึ่งตายพระพุทธเจ้าบอกแต่บางคนที่มีความเห็นมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเนี่ยอย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเพราะว่าถ้าตายแล้วคุณไปเกิดใหม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไปไหนสมมติเกิดเป็นคนซึ่งมันยากมากเลยอาจจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยเราจะพลาดโอกาสที่สําคัญนี้โอกาสน้อยขนาดนี้เรายังได้แล้วอย่าหลับไหลอยู่ให้ตื่นได้แล้วตื่นยังไม่ลุกก็ลุกซะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเอาวันนี้แค่นี้ล่ะท่านกัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร